بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي دلن أجم تنيان نت نباح. عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار، عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات. يلا نيلا نانغول نيو سونو كور اك سونو جام يلا تي نانغول كو جوليت نيب. عرفتك من نيت كو باخ بو تولو تي ген ادنا amna ay tektal ci ni genn adunaam gogou di amé yuy wonéné aji dem ci jaamu bi yalla la won bu baax, jaamu bi yalla la won bu sel. Abou Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu mbokk yi niñu ko xamé ku jégé la won yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Dundu Abou Bakr radiyallahu anhu yeb liko dalé kérok bi mu duggé ci l'islam ba bi muy génn adina ci wétu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lako def. Naka nonu bi mu faato itam niñu ko xamé ci wétu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lañu ko denc. Gëm ak bëgg gi Abou Bakr radhiyallahu anhu gëmoon ak bëgg ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam moko may mom Abou Bakr radhiyallahu anhu mu donon ci dundam ku jégué yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Lool moko may itam bi mu génné aduna ñu denc ko ci wétu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonnati sallallahu alayhi wa sallam wax na né ñakoy jégué ëlëk ci aljanna mom Abou Bakr as-Siddiq ci ñoñalay bokk. Loolu ñu wax ci Abou Bakr as-Siddiq mbokk yi doyna rek ci ñu yegg fi mu aggon mom Abou Bakr radhiyallahu anhu ci bëgg tassewat ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaw biko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam jëkke gën adina. Abou Bakr radhiyallahu anhu mbokk yi ku xëron la ci lan ci roy yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci lepp lu mu daan def. Deggu gu mu degg won ci ngeum gi mu geumon ak ci beug gi mu beggone yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mo Abou Bakr radhiyallahu anhu moko may lu reuy muy lan. Abou Bakr radhiyallahu anhu mbokk yi bes bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam genn adina muy besu altine ci la genn aduna mom itam ci besu altine. Yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bi muy genn adina djuroom benn fukki at ak ñett la amoon. Abou Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu naka non bi muy genn adina mbokk yi djuroom benn fukki at ak ñett la am. Kérok bisu altine bi Abou Bakr radhiyallahu anhu di genn aduna xam gu mu xamoon ne bisu tay bi ci la nara genn adina te mo ngi yamoo ak bisu altine di bes bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam genne adina xam gi mu xamoon ne fi mu tollu ci ay at di juroom benn fukki at ak ñett fala yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam tollu woon ci ay at kérok ba muy genn adina. Mbokk yi yëg-yëg googu sori gamu sori woon ci Abou Bakr as-Siddiq dafa aggoon ci mu def la dafa aggoon ci kérok na yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam solo woon bés ba muy genn adina mom Abou Bakr as-Siddiq nala solo itam kero ci bes bo. Abou Bakr radhiyallahu anhu mbokk yi dafa ñaan ci besu kero boba ñaan gu mag dafa wax boromam ne ko Allahumma ja'al khayra zamani akhirahu wa khayra amali khawatimahu wa khayra ayami yawma alqaak. Allahumma ja'al khayra zamani akhirahu yalla ma ngi lay ñaan nga mayma le mujju ci sama dund doon la ci gën wa khayra amali khawatimahu ma ngi lay ñaan nga mayma jëf ji mujj ji may jëf jëf ji mujj ci may jëf ci sama dund doon ci ca gën wa khayra ayami yawma alqaak ma ngi lay ñaan nga may ma bes bi gën ci samay bes doon bes bi may dajé ak yow subhanallah ñaanu abou bakr radhiyallahu anhu gi mbokk yi dafa dajale ñetti mbir di mbir yo xamni buñu tassé ci julit bi menes na rafet jort ci mom julit bo xamni amna le mujj ci dundam doon la ci gën yalla defal nako suturaay le mujj ci dundam doon la ci gën mu dolli delu defal ko sutura ñu jéggal ñu jëfëm ju mujj ci adina doon je ci gën waye yamu ca mu dolli xéewale ko besam ay besam bamu cey tasek manam ay besam bes bamu cey tasek boromam subhanahu wa ta'ala don bes ba ca gën mbokk yi julit bobu menes na am yakar ci mom buñu don teunk suñu jotaayu tay dañuy wax ne solo ñaan gi solo simu ëmb mu ngi ci won gi aji ñaan ji di won borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko liko gëna yittel ci dundam mom aji ñaan ji moy la moy yalla defal ko mujju gu rafet اللهم اجعل خير زماني آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك اللهم آمين يلا نيلا فايلين يو تي دغلو جي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دي لن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله عرفني بك طه الأعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.